nadmetanja. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što i mučniji budete, sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako, saznaćete svakako. I još jednom, ne valja tako, saznaćete sigurno. Ne valja tako, nek znate pouzdano, džehennem ćete vidjeti jasno i još jednom, doista ćete ga vidjeti očigledno, zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno.